بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. باب ما جاء في الرياء. ملانكم inaotajwa hukumu ya ria na dalili zake. Ria ni nini? Ria hili tamko limekuja kutokana na raa, ni kule kupenda kuonekana mtu, kule kupenda kuonekana ni raa. Na katika istilah ulama wasema rahimahumullah kwamba tahsinu al-amali dhahira, tahsinu al-amali dhahiran li ajli kasbi athana'a minan nas, لأجل الكسب الثناء الثناء من الناس. هندو وانا يسيما رحمهم الله هو تحسين العمل كبامبا ما تندو ياك ظاهرا كوينجي انتو هاكيوا نجيونيشا وانا بفني عمل يوبامبا إلى عمل إلى واتو منغليه yajidhibu andharahum ilayhi, anavuta maoni yao kwake ili watu wamwangalie wamsifu wajishughulishe naye kwa hivyo wapamba ila amal tahsinu al-amali dhahiran nje. Mfahamu kwa nini yote hayo? Li ajli kasbi athna'i minan nas, kwa ajili ya kutaka kuchuma sifa kutokamana na watu. Masha Allah, hodari kuswali. Masha Allah, hodari kusoma. Masha Allah, masha Allah. Kwa hivyo ndiyo maana uka wewe wafanya jambo lote unafanya kwa ajili ya watu, kwa ajili ya watu fulani. Tarku al-amali li ajli nasi ria, wache watu, wache amal uloamrishwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya watu. Mimi siendi tena darasani kwa ajili ya watu, ni ria hiyo. Na vile vile fi'lu al-amal li ajli an-nas ria, kadhalika kutenda amal kwa ajili ya watu pia ni ria. Na kuchache mno wa kusalimika na ria, watu wengi sana. Allah subhanahu wa ta'ala atusalimishe wanaingia katika mlango huu. Tayib, qul wa qawlihi ta'ala, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qul, sema ewe mtume mtukufu wa daraja, innama, hakika si linginelo, ana mimi basharun, ni binadamu, mimi ni binadamu, mimi ni binadamu. Mithlukum, taakidi hiyo, mfano wenu nyinyi, sina tofauti na nyinyi. Huyu ni Mungu subhanahu wa ta'ala, mfano wenu nyinyi. yuha ilayya, isipokuwa mimi naletewa ufunuo kutoka kwa Mola wangu subhanahu wa ta'ala, ufunuo wahi. Hapa ndo tayari tutatengana na nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa daraja sasa hapa tutatengana naye, tunakwenda baina ya mbingu na ardhi. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam aletewa wahi kutoka kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala, annama ilahukum, hakika si linginelo mola wenu, ilahun wahid, ni mola moja tu, ni mola moja tu. Kwa hivyo mtume ni bashar, watu wote ambao kwamba watakumwondoa katika hii daraja wakampeleka katika daraja nyingine wamekosea, wamevuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wataulizwa siku ya kiyama, wataulizwa siku ya kiyama jambo kama lile, wamesema kwa ilmu au wamejisemea tu kwa kuwa walikuwa wataka kusema kitu fulani. Kwa hivyo ni wajibu wetu tujikinge na ria, kwa sababu aya kwa ukamilifu wake na faman kana yarju liqaa rabbi, yoyote anayetarajia kukutana na mola wake, laqiya amekutana, yoyote anayetarajia atakutana na mola wake, yarju yaamulu, yaamulu anatarajia liqaa rabbi, kukutana na mlezi wake, falyamal amalan saliha, na atende amali njema, na atende amali njema, wala yushriku biibadati rabbihi ahada, wala asishirikishe ibada ya mola wake na mtu yote, asishirikishe na mtu yote Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika ibada. Kwa hivyo hii faman kana yarju liqaa rabbihi, ndio dalili hapa kwamba kila mmoja awe na matarajio kama hayo, na isiwe kwamba ni kwa sababu ya kuonekana. Munasaba tu dhikri hadha albab, nini munasaba kutajwa mlango huu fi kitabi tauhidi, katika kitabu cha tauhidi, kwa nini itajwa kwa mlango huu, kwa nini itajwa mambo haya? Asema annahu, kwamba lamma kana riyau, ilipokuwa kule kujionyesha ria, mukhillan inapunguza, haya yunqisu, akhala bi'ana naqasa, punguza, annahu, kwamba lamma kana riyau, ilipokuwa ria kujionyesha, mukhillan inapunguza, bitawhidi, kule kumbukisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, tauhidi yako itakuwa ni pungufu, haitimii. Hai nini? Haitimii kwa sababu tauhidi inapambana na shirki, na ria ni shirki. Tumeona vizuri tena, wa muhbitan lilamal, vile vile inapumua matendo yako. Ya kwa ya pili hiyo, ya kwanza ina tia dosari katika amali yako kwa kupungua amali yako. Pili, amali yako itapomoka uliyofanya yote. Amali gani? Alladhi qaranahu, ile amali ambayo kwamba iliyofungamana na ria, ile sehemu ya ile amali uliyotenda ikafungamana na ria. Nasaba minasibiana an yunabbaha alayhi, an yunabbaha alayhi almuallif, minasibiana, kwamba hapa mfungaji rahimahullah awazundue watu fi hadha albab, katika mlango huu ndio akaileta mambo kama haya. Faina khatari, cha kwanza inapunguza tauhidi yako, haitokuwa kamili, inapomoa matendo yako uliyotenda wewe, ikiwa matendo kama yale yamesuhubiana na ria, zile sehemu inapomoka. Ona namna gani inaharibu. الرياء رياء مصدر الراء مراءة ورياء راء ميونة مراءة ورياء مصدر وهو نهي رياء أن يقصد نمت كقصدية أو كنوية نمت كقصدية أو كنوية أن ير ناس واتواني أنه كما يعمل عملا يعمل عملا يتند عمل على صفة ونمن فلان صفة معنى كيفية كيفية معينة نمن معلوم نمن معلوم وهو نأي يضمر يوفيك يضمر بمعنى يخفي في قلبه صفة أخرى كيفية أخرى yale anayodhihirisha sio yale anayoamini kinyume kabisa kwa hiyo yeye wakusudia watu wamone kwamba yeye wafanya amali njema kwa namna fulani lakini yuficha ndani ya moyo wake kwamba anakusudia namna nyingine kuitenda ile amali nasallallahu alaihi wasallam qul الخطاب للنبي هيا مزغمزو يميلكيزيوا متومي صلى الله عليه وسلم أي قل للناس وانبيواتو قل للناس وانبيواتو يا رسول الله أنا بشر مثلكم ميمي ني بنادام فانوين ونين بنادام فانوين ونين أي في البشرية كتكو بنادام نا بشرة هي انجوز نحن سمينا بشر بسبب هذا الجلد هي انجوز يجو لذلك سمينا بشر نسبة إلى الجلد تفهمين الزوج نعم في البشرية كتكوبين آدم ليس لسينا من الربوبية katika sifa za ulezi sina wala min al-ilahiyati wala katika sifa za uungu shay'un chochote inna maana bashar mithlukum mbele hapo mimi ni binadamu namna yenu nyinyi katika ubinadamu sina sifa hata moja ya ulezi wala sifa moja ya uungu sina na watu subhanallah wanampa zote hizo sifa hizo zote wanampa Mtume sallallahu alaihi wasallam annama ilahukum ilahu wahid hakika mola wenu ni mola moja tu ai ma'budukum yule mnamwabudu bihaqqin kwa haki alladhi nile ambaye kwamba yule ambaye kwamba ad'ukum eh nilawaiteni ila ibadatihi kumabudu sisi tuna mimi nawaiteni معبودكم يليمنا معبود بحقيقة كويل كويلي الذي نولي مولا بكم أدعوكم ميمي نوايتا إلى عبادتكم معبود يبك ياك معبود واحد نمن يكو عبود موجة لا شريك له أسيكونا مشريكا نسمك هنا مشريكا كتك جامبو لولوت نمن دامة كان أسيوانا هيفيو katika ibada hakuna ibada kubwa kama kutafuta ilmu pia siwe sasa wewe waje huku basi kuambiwa kwamba wewe uko kwa faili tu basi siwe hivi yarju liqa'a rabbih yatarajia kukutana malaika ayakhafu dhami almasira ilay yuogopa kurejea kwake almasira ilay almarji'a almasir huwa almarji' ويطمع يتماني برؤيتي كمونا مولا سبحانه وتعالى يوم القيامة سبحانه نسيب تمونا مولا إن شاء الله وأميني وتمونا مولا سبحانه وتعالى لهم الحسنى والزيادة لهم الحسنى والزيادة ونجنة وأميني نزيادة بفنين رؤية الله سبحانه وتعالى نزوات رزوخ إن شاء الله. عملا صالحا هو عمل جيبا نيب عمل هايزي كوا صالح عمل يويوتي وكتنده هايزي كوا صالح بكا يتمي ما شرط مويل أو متات الشرط الأول أن تكون موحدا شرط كوانزا ويوي ومبوكشة من يزمو سي مشرك بيني مخلصا ومتكسيا من يزمو سبحانه وتعالى تاتو موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لازم إلى عمل يوانا ناني نالي ركجنا ونان نتوم صلى الله عليه وسلم سيوكو جفنية عمل نمنا ونفجوا ويويتو اتكانه أن يكون العامل موحدا مخلصا موافقا. طيب هو عمل صالح ما كان موافقا لشرع الله ني عمل يوافقين شريعة مقصودا به اللي يقصديوا عمله وجهه أسوى من يزمه سبحانه وتعالى وامتكسي الله سبحانه وتعالى سي مجين يويوت سي مجين يويوت هو يندو تكوى أنا تند عمل كواجيري يا الله كسبا جوا تكوتان ناية نانا ترجيا ولا يشرك بعبادة ربه ولا أسيشركيش نعبادة مليزيواك بمعنى لا يرائي بعمله سيونيشي ما تندوياك سيونيشي كتك ما تندوياك وما يفنيا عبادة زوري كبسانا بامبا إلى عبادة سيفنيو هيفيو أحدا نكرة في سياق النف أحد ننكرة هين عرفنا لام نمفومو هاكم يكون ينفومو ككانا همان ولا يشركوا في عبادة ربه أحدا أنفم ومنين إذا تمكن أحدا ننكر هين ألف نلام ولا هين ضمير ومن ضمير لو أنجكوا وحده كما يشركوا هين ضمير تقول معرف أحدا ننكر فهم إكاجا أنفم وككان فتعم كل أحد إتاني كل أمس kila mtu kaina ni yoyote mankana atakayekuwa yoyote atakayekuwa hafai kushirikishwa na nani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala al-ma'na al-ijmali ya'muru Allahu Ta'ala yu'amrisha Mwenyezi Mungu alitukuka nabiyahu sallallahu alayhi wa sallama tume wake sallallahu alayhi wa sallam أن يخبر الناس أو باش خباري واتو أنه قم بشر ونادام تبي صلى الله عليه وسلم من يزي مونغ سبحانه وتعالى من بيا هبو جيليزي بي واتو كفهم ويني ملائكة وناني تبي اندوا كسيما من يزي مونغ كسيما أن يخبر الناس أنه بشر مثلهم أو باش خباري واتكم بأي من أدام كما واو في البشرية كتكو بين أدام ليس له من الربوبية والألوهية شيء هنا صفة حتى موجة يا أوليز ولا حتى صفة موجة يا أوم ستو سيمكم بالتوحيد الربوبية نفراد الله بأفعاله انتبه جدا إفراد الله بأفعاله وما هي هل لله أفعال نعم لله أفعال كثيرة الخلق من الأفعال والتدبير من الأفعال يت الخلق كومبا نما تيندو كويندشا ما تيندو كنفايشا كذورو نعم يزمو أنا ما تيندو كيف نكمبكشا من يزمو كتك ما تيندو ياكي matendo ya Mungu ni kuomba na kunufaisha na kuruzuku na yote haya umpokeshe ndio inaitwa tauhid rububia kumpokesha Mwenyezi Mungu katika ulezi wake Na vile vile aluluhia ni kumpwekesha Mwenyezi Mungu katika vitendo vya waja wake. Ifradullah bi af'ali ibadihi. Tuko pamoja. Ifradullah bi af'ali ibadi. Kumpwekesha Mwenyezi Mungu kwa matendo ya waja wake. Matendo yako ni ipi? Sema la ilaha illallah. Aswali, wafunga, wenda hija, yote hili ni matendo yako ya. Lakini lazima mpokeshe nani? Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa innama hakika silinginelo muhimmatu, kazi yake. Muhimma ni kazi, amal. Nakulu li Abu Nawfal, ma muhimmatuka mudarris, kazi yako nini? Kazi yako. Allah akujalie pengine kwenda kutafuta elimu Madina au sehemu nyingine kama Makka na kwingineko, sehemu tukufu ile, sehemu ambayo kwamba kuna fomu wajaza pasipoti yako, andiko pale ma ismuka Al-Kaim, ismu al-Aila, jina la familia, Aila. Ma mihimmatuka, hapo utakuja kazi yako ni talibul ilmi, khalas ndio kazi yako, au amin, fanya kazi muhimma. Wa innama hakika nyingine muhimmatuhu, kazi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, iblaghu ni kufikisha. Iblaghu maana iswal, iswal kufikisha. Kazi yake ni kufikisha, ma yuhihi Allahu ilayhi, ule ufunuo anayefunuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, awafikishie waja wake Subhanahu wa Ta'ala. Hii ndio kazi ya mtume. Wa ahamu ma uhiya ilayhi, na kitu muhimu aliyefunulia ambayo muhimu ambaye amefunuliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ni haya, anna al-ma'buta haqqan, kwamba mwenye kuabudiwa kikweli kweli, ma'budun wahid, ni Mungu mmoja tu. Ni nani? Mungu mmoja tu peke yake. Wa huwa Allahu, naye ni Mwenyezi Mungu, la yajuzu, haifai an yushrika, am shirikishe ma'ahu pamoja naye ahadun, mtu yote, fil ibadati, katika ibada ina yote, wala budda, hapana budi, lazima, wala budda maana lazim, lazim, hapana budi, hapana budi, min almasiri ilayhi, kurudi kwake, hapana budi, kitarejea kwake tu. Tusema wa ilayhi nushur, alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma matana, wa ilayhi nushur, wa ilayhi an-nushur. Tayib, wala budda min al-masir ilayhi, hapana budi, lazima tarjia kwake, fi yawm al-qiyama, siku ya qiyama, la yajuzu, haifai. Falladhi yarju an-najata, mtu yote anayetarajia kuokoka, najata bimaana inqadha, inqadh alladhi yuridu al-inqadh, anataka yule yote atakayekuokoka na adhabu ya Mwenyezi Mungu, fi hadha al-yawm, siku hiyo, min adhabi Allah, kutoka na adhabu ya Mwenyezi Mungu, yastaiddu lahu, na ajiandalie, yastaiddu ya maana yuhayyi nafsahu, yastaiddu lahu, yaandalie siku hiyo, bil amali al-khalis, kwa kutenda amali safi aliyotengenezewa, aliyofanyiwa Mwenyezi Mungu peke yake, amali iliyofanyiwa Mwenyezi Mungu peke yake, amali iliyotendewa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, iwe safi, kwa sababu Mwenyezi Mungu ibada yake ni safi. Ala lillahi dinul khalis, jueni Mwenyezi Mungu ibada yake ni safi, hataki uchafu. Al-khalis, ilo safi na shirki, na shirki al-muwafiq, inawana lima sharahu Allahu, yale aliyoweka Mwenyezi Mungu kama sharia, ile amali yako. bila hivyo kwa utafanya amal ambayo kwamba haina ikhlas ndani yake, kama tulivyosema, itakuwa ni sharti moja kutokubaliwa amal inkosekana. Si tunasema ni masharti mangapi? Matatu. Alawalu an yakuna alalimu muwahidan, an yakuna alamilu muwahidan, au yule mwenye kutenda amali njema ni mwenye kumpokesha Allah muwahidan. Thaniyan an yakuna mukhlishan, ayamtakasia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Thalithan an yakuna muwafiqan lima amila an-nabi sallallahu alayhi wasallam, yoane na yale aliyofanya Mtume. Sahaba tutasema kwamba hii ni amalun salih, zile shurutu zimetimia, lakini kikosekana hata moja za kwa si amal salih, si amal salih. Munasabatu al-ayat lilbab, mafungamano ya aya na mlango hii, anna fiha al-amra, kwamba muna katika hii aya maamrisho. Allah anaamrisha bi ikhlasi al-amali, watu kumtakasia amal mina shirki, utokobana shirki alladhi, shirki ambayo kwamba minhum, miongoni mwa hiyo shirki ar-riya, kujionyesha. Kujionyesha shirki, ndio ulama sema kwamba ashirku huwa shirku, hakuna ashirku asghar na ashirku akbar, ni shirki tu, hawatafautishi baadhi ya ulama. Ma yustafadu min al-aya, tupata faida gani au mafunzo gani kutokana yetu hii? Faida ya kwanza, anna asla dini huwa ifradu Allahi bilibada, ya kwamba asli ya dini, msingi wake ni nini? Ni kumpokesha nani? Mwenyezi Mungu katika ibada. Basi asli ya dini, msingi wa dini kum ni kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ibada. Pili, anna riya shirku, kwamba riya ni shirki, kujionyesha katika kutenda amal ni shirki, ingawa chetu jua kwamba ni shirku asghar lakini ni shirki. Jina lake lakini hilo la shirki. Tayib, tatu, anna shirka alwaqi'a, ka shirki inayopatikana, alwaqi'a alhasil inayopatikana, min almushrikina, kutokana na washirikina, huwa shirku ni shirki, fil ibadati, katika ibada shirki inayotuka kutokana na washirikina, huwa shirku fil ibadati, ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika ibada. Faida inni annahu la yajuzu, haifai, an yu'bada, kuabudiwa, ma'a Allah, pamoja na Mwenyezi Mungu, ahadun, mtu yote, la min al-aslam, hapana miongoni mwa masanamu, wala min al-anbiya, wala mitume, was-salihina, na watu wema, wala ghairi mnasi wengine wasiokuwa wao, wote hawa hawafai kuabudiwa pamoja na Mwenyezi Mungu. Na laiti angekuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameruhusu watu kumshirikisha na kitu kingine chochote, angeacha mitume washirikishwe naye, kwa sababu ndio vipenzi vyake aliwachagua na ni watu wema. Hakuna shaka kwamba wema wao, lakini Mungu hataki Allah Subhanahu wa Ta'ala hataki, bal unapomshirikisha Mwenyezi Mungu huwa na wivu. Inna Allaha yagharu, Mungu asikia wivu sana unapofanya jambo ambalo Mungu hataki. وغيره الله ان ياتي العبد بما حرم الله عليه, غير منيزي مungu ni mja kufanya lile ambalo Mungu amemkataza. Mungu anakuja juu kabisa kwa ukali sana itakani kitu kama hicho. عن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا, حديث بوكيو انا ابو هريره ناي منينيوليوا mpaka kwa mtume, kwa hivyo ni hadithi ya mtume صلى الله عليه وسلم. Qala Allahu Ta'ala, msemi Mwenyezi Mungu alitukuka, ana mimi aghna shurakai ala shirki, ni mkwasi wa kushirikishwa na chochote. Ana mimi aghna shurakai, ni mkwasi ana shirki na kushirikishwa chochote, sitaki kushirikishwa na mtu. Man amila amalan mwenye kutenda amal ashraka kashirikisha maya pamoja na mimi katika amal hiyo ghairi mtu mwingine taraktuhu ntamwache yeye wa shirkahu na ushirikina wake. Mungu anakusukuma kando kabisa, takuacha wewe na shirki yako. Uende ukasukumwa ndani ya moto ukiwa hujatubia ukiwa hai. Ana aghna shuraka ani shirki aya an musharakati ahadi, yani kushirikishwa na mtu yote. Wana amali fihi shirku, na vile vile ni mkwasi wa kutendewa amali ambayo ndani yake pana shirki. Ona ashraka maya fihi ghairi, akanishirikisha pamoja na mimi mtu mwingine katika hiyo amal, ay qasada, akanuia bi amalihi kwa matendo yake yale, ghairi mtu mwingine asiokuwa mimi, minal makhluqina, miongoni ma viumbe, huko wamfanyia Mwenyezi Mungu amal njema, na huku katia kina badawina aidarus, ni kina Sheikh Abdul Qadir Jilani. Kweli tunasema ni watu wema, lakini wema wao si wema wetu, itawafaa wenyewe ule wema waliotenda, hata umetendea nafsi yao, hawakututendea sisi. Sasa haina maana kwamba kiwa wao ni wema tumshirikishe na nani, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu anasikia anasikia vibaya ikiwa atafanyika yatafanyika mambo kama haya. Ashraka ma'ya fihi ghairi qasada bi'amali ghairi min al-mukhlis taraktuhu wa shirka Mwenyezi Mungu ay lam aqbal, sitokubali amalahu matendo yake, bal atruku, bal tayachi la mbali lidhalika alghairi, kumwache ule mwingine ndio shirikishwa naye, sitokubali kabisa, nitayaachilia mbali matendo yake, nitamwachia yule ndio shirikishwa naye katika amal kama ile au kama tendo, katika tendo kama lile. Maana alhadithi ijmalan yarwi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yupokea mtume sallallahu alayhi wasallam, ar-rabbi, kutoka mola wake azza, mshindi wa jalla mtukufu. يروي بعد حديث قدسي، هذا حديث قدسي. نعم. وهو ما يسمى بالحديث القدسي. نحديثين إلي نويت حديث القدسي، حديث التكسكة. ولماذا سمي قدسيا؟ لأنه أضيف إلى ذات مقدسة. كوني كيتوا مقدس حديث القدسي imegemezewa dhati iliyotakasika, ambaye nani? Allah, nafsi iliyotakasika ambaye ni Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na annahu, kwamba yatabarau, atajitenga, yaftaid تبرع معنا ابتعد، لا لا لا انا بريء مما تعملون، نجيتينغا مما نجي كمبال نهايه منوتين شوريا، انه كما يتبرع وتجيتينغا من العمل ما تندو الذي ينبقون بعد دخله يلونجيوانا مشاركه لاحد كشركيش ونمت بزياده كوزيدشيوا او غيره او كينيتشو. Dia hadin biziyad biriyan biriyan kwa kufanya ria au ghairi au kwa mambo mengine. Amali hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anjitenga na annahu yatabarra min al-amal alladhi dakhalahu musharak, yani Mwenyezi Mungu anajitenga amali ambayo kwa imeingia ndani yake kushirikishwa li ahadin tiyot biriyan kwa ria au ghairihi au kwa kitu kinginecho. Naam. أسمى لأنه كسبب نزمه سبحانه ألتكسك لا يقبل حكبالي إلا ما كان خالصا إلا عملي لتكسيوا أسواك عملي لتكسيوا أسواك لتكبالي عملي يتبقوا حكتكسيوا أسواك من نزمه حكبالي سبحانه وتعالى. مناسبة ذكره في الباب نيني ما فنغمانه قتاج هي حديث كتك ملانقه nini? Annahu kwamba yadullu yatuonesha ala adami qabuli la amali, kutokubaliwa amal, kutokubaliwa amal. Annahu yadullu ala adami qabuli la amal, inatuonyesha kutokubaliwa amal. Alladhi ambayo kwamba dakhalahu riya'u, imeingiwa dakhilahu riya, imeingiliwa na riya au ghairu huwa, kitu ambacho si katika riya. Min anwa shirk, sampuli ya shirk. Ma yustafadu min hadithi hii, inatupa faida gani na mafundisho gani? Kwanza atahdhiru min ashirk, kuonywa mtu kutokana na nini? Shirk. Katika hii hadithi tumeonywa kutokana na shirk, tumeonywa kutokana na shirki. Bijamii ashkalihi, kwa sampuli zake zote, kwa sampuli zake zote. Ashkali mal anwa'i, shaklu shay'in naw'u. Wa annahu kwamba mani'un yazwiya min qabuli al-amali, kukubaliwa amal. Pili, ujubu ikhlasi al-amali lillah, ni wajibu kumtakasia matendo yako Mwenyezi Mungu. Min jamii shawaib shirki, kutokamana na kila kitu kinayotangamana na amali ya kishirki, isafike kabisa, sichanganyika. Shaba maana ikhtalata, shaba maana ikhtalata au imtazaja. Taqulu hadha ma'un mumtazi mukhta, taqulu mum شائب, هذا ماء شائب بشيء آخر, أي ماجي يمتغنج على كتو كنجير. مثلا ما تأخذ الحليب وتجعله في الماء, هذا يسمى مذق. السومالي وبنت سانا يمتوك سكونا كيو سانا, بس يوك تاكي كيو يكومي وتكوى مزي واتيا ماجي وكينو خلاص كما نكون وشاء كل شتانا سكي كيو كويتو مذق, مذق. طيب, وأنه مانع من قبول عمل يزوية هي الشرك, وكبالي وعمل يمجى الكتاري, وجوب إخلاص العمل لله من جميع شوائب الشرك. شابانا اختلاف كيتو كيلو شانغانيكا نا عمل. تات وصف الله بالغناء, هبا مونغو كاسفيوا kwa ukwasi, nizungune mkwasi, haitaji wala hataki msaada yote. Wasfullahi bil kalami, inna ni kwamba Mwenyezi Mungu amesifiwa kwa kusema. Allah subhanahu wa ta'ala yuwa sema, na kile anachokitaka ndicho anachokisema Mola subhanahu wa ta'ala kwa wakati wake na kwa namna yake. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك واتوب إليك, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.